Honi Andoitz San Sebastian naiz, andoindarra, orain dela 10 urte ies eginan ere herritik. Momentu hontan ba alde batetik urduritasun handi bat, barnean gauza asko nahastuak, baino bo, denborakin belekuan gauza jartzeko ideiakin. Guzti honi bultza bat emateko asmotan beti, eta bidian utzitako guztin omenez, etxeat. Markinarra, etxetik izan ziren orain dela 7 urte, torturari buruz ez da hitz egiten, torturaren mehatxua hori zuraragitan bizitza oso oso gorra da, jendeaz da kontziente askotan sufrimendu horretaz, da bueno, horren enuk azpimarratu, torturaren mamua Euskal Herrian oso oso gorra izan da, da nire kasuan behintza da oso asko baldintzatu nahu. Aloina Huerta eta Donostikoa. Tera nintzen Donostitik, 23 urte nituelarik, hasierak urteak oso oso zailak izan ziren. Bai hizkuntzaren gatik, lanagatik, 11 urte eta gero erabaki dut berriz itzultzea. Sobera zaila da, oso urduri nago, eta gainera hemen utziko dut nire familia, beraz zaila da ere. Espero dena ondo ateratzea eta arazorik ez ukaitea. Ni Xabier Arin, Ataungoa. Sortzez, zeren eta iparraldera etorri nintzen orain dela 40 urte. Behar dugu azpimarratu, hemen iparraldean jaso dugun babesa eskertzekoa da. Lehenmentu zailetan, atentatuak izan ditugunean, gordeta eskutuan egon garenean edo presondegitik etorri garenean jaso dugun babesa. Hori nabarmentzekoa da, urteak eta urteak eraman ditugu, paperi gabe gordeta eskutuan. Aitor naiz eta Donostiarra, Amarakoa. Duela 10 urte etorri nintzen ona, ona etorri baina lehenago, ia urte bat lehenago atxilotua izan nintzen Guardia Zibilaren gatik eta tortura oso bortitza jasan izan nituen. Sentimenduak, bueno, oso anitzak, ez? Ni ilusioarekin pixka bat berriz ere harreman horiek berrartzeko eta naturalizatzeko. Eta gero bestetik, bai tentsioa, ez? Ikusita pixka bat, bai estatuek dakaten jarrera, bai prozesuarekin eta bakearekin hartu duten jarreraren aurrean. Bai goazela pixka, nik uste dena beldur pixkatekin, ez? Sentsazioa daukat, ona etorri nintzen sentsazioa bezala, urduri, galdua eta beldurrakin. Sentsazio hori daukat, beraz, ea nola ateratzen den dena.